الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنيندليا لدرس أيتون يا حديث زمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كبتية كتاب الجوهر النقي الملتقط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تمفكية كتك درست يجانا تلكوتنا سوما كتاب الإيمان فكية حديثي أو حديثي كمينة موجة. نليو تنعنزى لنغو منجين باب بيان كون الناهي عن المنكر من الإيمان بكم شواكه كونزي حديثي كمينة مبين. كويو فليقرأ القارئ وجزاه الله خيرا ووفقنا الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان حا، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بسم الله. باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. هو نملانغو katika kubainisha kuwa kukataza munkar ni katika iman. Huu ni mlango katika kubainisha kwamba kukataza munkar ni katika iman. Wa anna al-imana yazidu wa yanqus, na kwamba iman inazidi na inapungua. Wa anna al-amra bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar wajiban, na kwamba kuamrisha mema na kukataza au kuamrisha wema na kukataza uovu ni wajibu, yani hayo mambo mawili ni wajibu. Kwa kichwa cha habari kwa ujumla kimebeba mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, kukataza munkar ni katika imani. Kukataza munkar ni katika imani, yani kukataza uovu kwa utaratibu ambao ameutaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo tutaisoma insha Allah. Pia katika hadithi hiyo hiyo ambayo tutaisoma, tutaona jambo la pili kwamba imani inazidi na inapungua. Kuna mahali panaonyesha ya kwamba imani inazidi na kupungua, na hilo limethibitishwa na Qur'an, suala la kuzidi imani. Kwa imani inazidi na imani inapungua. Kadhalika hadithi, kwa kupitia mlango tuliokuwa nayo, hadithi pia itatuonyesha ya kwamba kuamrisha wema ni wajibu, kadhalika kukataza uovu ni wajibu. Kwa haya ni mambo matatu. Jambo la kwanza, kukataza munkar ni katika imani. Jambo la pili, imani inazidi na inapungua. Jambo la tatu, kuamrisha wema na kukataza uovu ni wajibu, sio jambo la khiari. Kwa hiyo haya insha Allah tutaona ufafanuzi wake kupitia hadithi hii adhim iliyopokewa kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake yamesema, haddathana Abu Bakr, haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah, ametusimulia sisi Abu Bakr ibn Abi Shaybah. Hiyo Abu Bakr ni kunia yake, jina lake bwana huyo anaitwa Abdullah ibn Muhammad, Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim na kundile ibn Abi Shaybah. Bwana huyo amefariki mwaka 235 hijiria. Ni shekhe wake al-Bukhari, shekhe wake Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima, kama tutakavyoona katika hadithi zinazokuja mbeleni. Hata al-Imam Muslim anapokea kutoka kwake bila ya wasifa, basi na ukatikati. Mfariki mwaka 235 hijiria. Qala hadathana Waki'un, Waki' tulishamsoma ni Ibn al-Jarrah, Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih الرؤاسي موجه katika wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa. Alifariki mwaka gani wake? 193, ha, 193 hijri. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. An Sufyana, tulieleza mwanzo kuhusiana Sufyan, ha, kwamba ukishaona watu wazima kama hao kina Waki'i wanapokea kutoka kwake, basi ujue huyo ni Sufyan al-Thawri. Huyo an Sufyana ni Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri rahmatullahi ta'ala alayhi. Sufyan amefariki mwaka gani? Sufyan al-Thawri raisi, kwa sababu nani amjaandika 161. Wechukua kaida yeye na Shu'ba ibn al-Hajjaj wamepishana mwaka mmoja. Shu'ba 160, yeye 161. Haya, ha, al-Bukhari kasema ha, yani anaigeuza tena hadithi na zamani. Wa hadathana Muhammad ibn al-Muthanna, Tulimuelezea jana huyu Muhammad bin Muthanna, tukasema yeye ni nani? Ni mmoja kati ya wale mashekhe tisa, wale mmoja katika wale mashekhe tisa wa watunzi wa vitabu sita. Muhammad bin Muthanna Al-Anasi, tukasema maarufu kwa jina gani vile? Az-Zaman. Amefariki mwaka 252, mwaka 252. Utaratibu huu wa watu kujua watu, utaratibu mmoja mzuri sana, hasa watu kama hawa, naimiza tena, lakini watu kama hawatazoeshwa hawawezi kujua. Kana mjizoeshe, mfahamu hasa hao waliokuwa mashuhuri katika watu walionukuu dini wakati ule, miaka ile ya nyuma, yapata miaka mingapi sasa hivi? Tuko 1439, sio? Yapata miaka 19 na kwenda 20. Ndio mara ya kwanza tumefika Damaji kule wakati wa Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala. Lukuta utaratibu huu wa shekhe akiwa anapatiliza sana rijali, anaweza kusema indi sualu kabirun man sahibu, tena sema inda sigar, swali la watoto, ya watoto shinao na mikono, anauliza swali, ha, anauliza man al a'mash, vitoto vya shinao kunyosha mikono, kila mmoja ataka kujibu a'mash ni nani. Tufahamu al-a'mash, huu ni mfano, lakini atataja mwingine hivyo hivyo. Watoto washindana kutaka kujibu maswali, kwa sababu haingia akilini mtu asoma ilmu salafi, ha? Alafu wale maulama wa salafi walionukuu dini hawajui, japokuwa kidogo tu, ni aibu. Kwa tutazoea biidhnillahi karim, tutaje majina kidogo tu, fulani Waki ibn Jarrah afariki mwaka gani? 193. Sufyanu Thauri, Sufyanu ibn Mas'ud ibn Sa'id ibn Masruq Athauri, mwaka gani? 161. Kama hivyo Muhammad bin Muthanna nani? Az-Zaman Al-Anas, mwaka gani? 252. Vitu rahisi, tena miaka yao mifupi, 100 kadhaa, 200 kadhaa, sio 1000, 900, amna 1000, namba chache. Haya, hadathana Muhammad bin Jaafar. Muhammad bin Jaafar maarufu na fahamika kwa jina la Ghundar. Kuna Muhammad ibn Bashar na Muhammad ibn Jaafar. Muhammad huyu hapa ibn Jaafar anaitwa Ghundar, yule ibn Bashar anaitwa Bindar au Bundar. Sasa tuna Muhammad ibn Jaafar ambaye ni Ghundar kwa gha, kwa alga, Ghundar. Muhammad bin Jaafar Ghundar Alhamdani, katika imam aima wa al-sunna. Amefariki mwaka 194, 194 hijiria. Qala hadathana Shu'ba, Shu'ba ibn al-Hajjaj. Bwana alikuwa mkali sana, wakati mwingine akiwatandika watu ngumi wanaposimulia hadithi ovyo ovyo tu, hajui hadithi imekuja kuja vipi, yeye asema tu kizubaa na kutandika. Shaikh kumpiga mtu kwa sababu yeye ndio awwal man dhabba an sunnati fi al-Iraq, ndio mtu wa kwanza aliyetetea sunna Iraq, akawa anabainisha watu wa bid'a, kubainisha madhuafa na wale wasiofaa kupokea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shu'ba bin Hajjaj Abul Bistam, Abul Bistam alifariki mwaka 160. Kwa hiyo yeye na Sufyan al-Thawri wabishana mwaka mmoja, 161, yeye 160 alitangulia. Shu'ba ibn al-Hajjaj Abul Bistam rahmatullahi ta'ala alayhi, kilahuma, wote hao wawili, nani na nani sasa? Ile sanadi ya kwanza imeshia kwa nani kabla ya ha? Kwa Sufyan. Kwa hiyo Sufyan na Shu'ba wameipokea wote wawili, an Qais ibn Muslim, wameipokea hadithi hii kutoka kwa Qais ibn Muslim al-Jadali. Qais ibn Muslim al-Jadali, al-Jadali, jim ina fatha na dal ina fatha na lam ina kasra, mbele kuna ya al-Jadali. Amefariki mwaka 120 Qais ibn Muslim al-Jadali, amefariki mwaka 120 hijria. An Tariq ibn Shihab, Tariq ibn Shihab, ni Tariq ibn Shihab al-Bajali, ule ni al-Jadali, ule al-Bajali, Tariq ibn Shihab al-Bajali. Inasemekana kwamba huyu bwana alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, walam yasma' min, na hakusikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna kauli iko hivyo, amefariki mwaka 83 hijria Qais ibn Muslim kutoka kwa Tariq ibn Shihab. Kwa Tariq ibn Shihab kuna kauli ya kwamba ni sahaba, raa nabiyya sallallahu alayhi wasallam walam yasma' minhu. Kuna kauli hiyo, alimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini hakusikia kutoka kwake. Sasa anasema Tariq, wa hadha hadithu Abi Bakr, na hii tutakayosoma ni tamko na ni hadithi ya Abu Bakr, yani sio tamko la Muhammad ibn al-Muthanna. Tamko hili tunalisoma hapa ni tamko la Abu Bakr ibn Abi Shayba, tumesema ni Abdullah ibn Muhammad, tamko lake fa hadha hadithu Abi Bakr, na hii ni hadithi ya Abu Bakr. Qal, amesema, yani kwa lente sanadi ya Abu Bakr mpaka kwa Tariq bin Shihab. Sasa Tariq bin Shihab anasimulia, awwalu man bada'a bi khutbati yawm al-Eid, mtu wa mwanzo alianza khutba siku ya Eid, qabla as-salati, qabla ya swala, Marwan, ni Marwan. Awwalu man bada'a bil khutbati, mtu wa kwanza alianza khutba, yawm al-Eid, siku ya Eid, qabla as-salati, qabla ya swala, Marwan, ni Marwan ibn al-Hakam. Marwan ni Marwan ibn al-Hakam ibn Abi al-As al-Umawi, ni mtu katika kabila la Bani Umayya, kwa sababu alikuwa yeye ni mtawala katika watawala wa Bani Umayya, Marwan ibn al-Hakam, na watoto wake pia walitawala, ni katika familia ya Bani Umayya, kwa sababu baba yao, babu yao ni Abu al-As. Marwan ibn al-Hakam ibn Abi al-As al-Umawi. Huyu bwana alifariki mwaka 65 Marwan, Marwan ibn al-Hakam. Huyu bwana katika mambo aliyoleta ambayo yalikuwa si mazuri, sisi tutafahamu siku ya Eid. Tuanza nini kwanza? Tunaswali kwanza. Swala inaswaliwa, kisha malizika swala ndipo pale khutba yatolewa, watu wanakaa wanasikiliza khutba. Sasa kulikuwa tayari kumeshaingia fitna, watu hawataki kumsikiliza mtawala. Swala ikiisha, watafuta njia nda zao, takana watu wachache, wanajeshi wake, askari wake, jamaa zake, kile wote waondoka. Akaona sasa, kuja nitawakomesha, tuna hutubu kwanza. Watu wanakuja wanakuja wanakuja, washafika pale khutba inaanza, alafu ndio baadaye swala. Hajua hawezi kuondoka kabla ya swala, kwa hiyo akabadilisha utaratibu. Lakini angalia Ahlu Sunnah wal Jamaa, pamoja na yote hayo hawanyamazi. Si inasemwa annasu ala dini mulukihim, watu wako katika mfumo na dini za wafalme wao, Ahlu Sunna wako hivyo. Sasa anasema hapa, awwalu man bada'a bil khutbati yawm al-Eid, mtu wa kwanza alianza na khutba siku ya Eid, qabla as-salati, qabla ya swala, Marwan, ni Marwan ibn al-Hakam, faqama ilayhi rajulun, akasimama kumwendea yeye mtu mmoja. Faqama, na akasimama ilayhi kumwendea yeye rajulun, mtu mmoja. Faqala, akamwambia as-salatu qabla al-khutbah. Kamfuata pale pale akamwambia swala ni kabla ya khutba. Kamkumbusha as-salatu qabla al-khutba, swala ni kabla ya khutba. Faqala qad turika ma hunani, kamwambia ashaswa qad turika, hakika yameachwa ma hunali kali kupo huko. Kama watu walikuwa kwenye hizo haya shaka sasa, mambo mengine mtawala mwingine huko. Faqala Abu Sa'id radiyallahu anhu, akasema Abu Sa'id, Abu Sa'id ni sahaba, jina lake ni Sa'd ibn Malik ibn Sinan, Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri. Malik ibn Sinan ni sahaba, na yeye Sa'd ni sahaba, kwa hiyo yeye na baba yake wote ni masahaba. Abu Sa'id al-Khudri, Sa'd ibn Malik ibn Sinan, wote hawa ni masahaba, baba sahaba, mtoto sahaba radhiyallahu anhuma. Siku ya vita vya Uhud, Mtume صلى الله عليه وسلم alipokuwa anafanya mchujo, Sa'd ibn Malik ibn Sinan alirudishwa, alikuwa mtoto mdogo. Katika vijana walirudishwa kina Ibn Umar, na yeye akamwambia mimi rudini nyumbani, msiende vitani, bado watoto ni. Sa'd ibn Malik alikuwa ni mmoja katika hao, lakini yeye alifariki Madina mwaka 65 Hijria. Sa'd ibn Malik ibn Sinan radiyallahu anhuma. Sasa anasema amma hadha, ama huyu, huyu mtu huyu, faqad qada ma alayhi, ametimiza lile lililokuwa juu yake, yani ametekeleza wajibu wake. Kwa nini? Kwa sababu ameamrisha wema na amekataza uovu. Sio watu watoke hapo alafu ndio kapande kwenye mimbari huko uanze kaanza kumshambulia mtawala, yule afai, yule muktadi, yule kadha. Waweza mwambie mbele yake hapo, wala as-salatu qabla al-khutba. Ndio kifanya hivyo. Kwa hiyo anasema Sa'd ibn Malik ibn Sinan, amma hadha, ama huyu, faqad qadha ma alayhi, ametimiza ile kilichokuwa juu yake, ametimiza wajibu wake. Samitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema, man raa minkum munkara. Ndio sababu sasa ya kuja hadithi hii, yani si sababu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuisema hadithi hii, la, sababu ya Abu Sa'id kuisimulia hadithi hii ni tukio hili. Nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, baraa minkum munkara, yoyote atakayeona katika nyinyi munkari wowote. Inawezekana ruya basaria, ikawa ni kuona kwa jicho au kuona kwa ilmu, kujua, ukajua mahali fulani kuna munkar, umesikia mahali fulani kuna munkar, kwa maana umejua. Ru'ya inaweza kuwa basaria au ilmiya, kwa maana ya kujua. Man ra'a minkum munkara, yoyote atakayeona katika nyinyi munkari wowote, falyughayyirhu biyadihi, na aubadilishe, yani auondoshe kwa mkono wake. Fa in lam yastati, akitoweza, yani kiwa hawezi sasa kuondosha kwa mkono, fa bi lisanihi, basi ni kwa ulimi wake. Aliposema falyughayyirhu, na auondoshe, yani aubadilishe huu munkari, kwa maana auondoshe. Nyinyi mnaosoma kidogo mambo ya lugha utaona hiyo ni lamul amri, falyughayyirhu, lamul amri imeingia kwenye fiil mudhari'i. Kwa hiyo ni katika matamko ya amri, na asili ya amri ni wajibu. Ndipo pale inapokuzalikana kwamba kuamrisha mema au kukataza munkar ni wajibu. Hilo linapatikana kwenye ile falyughayyirhu, na uondoshe, kwa sababu lamu iliyokuja hapo ni lamu ya amri. na amri imeingia katika fi'il mudari, na hiyo katika matamko ya amri, na asili ya amri ni wajibu. Tunapata natija ya kwamba kuondosha munkar, yani kuukataza munkar, ni wajibu. Faliyughayyiruhu la ubadilishe, kwa maana uondoshe biyadihi, kwa mkono wake. Fa in lam yastati, akitoweza, fabilisanihi, basi ni kwa ulimi wake, kwa maana aseme. Fa in lam yastati, akitoweza, yani hawezi pia kusema kwa ulimi wake, fabiqalbihi, basi ni kwa moyo wake, fabiqalbi, basi ni kwa moyo wake, kwa maana achukie. Wadhalika, na huko kuchukia, adhafu al-imani, ni udhaifu zaidi katika imani, ni udhaifu katika imani, kwa maana ile imani sasa iko katika hali ya dhaifu, mpaka umeshindwa kusema, kuna dhaifu ambayo iko kwako katika imani. Kwa hiyo kama kuna imani iliyo dhaifu ikaainishwa katika kuchukia, ina maana katika kusema imani itakuwa iko na nguvu, ukiondosha kwa mkono imani iko na nguvu zaidi. Kwa hiyo hii ni ishara ya kwamba imani inazidi ila inapungua. Pia hivyo alikusema dhaifu imani ni ushahidi wa kwamba kutekeleza mambo haya ni katika imani, kutekeleza mambo haya ni katika iman, katika mambo ya iman. Kwa hiyo hadithi hii inatufundisha ya kwamba miongoni mwa ukamilifu wa iman, katika ukamilifu wa iman na kutimia kwake iman, basi na matendo nayo yanaingia, kama vile kuamrisha kuondosha munkar. Na swala la kuondosha munkar kwa mkono, wanawachuoni wanaeleza kwamba hilo linatakiwa liwe kwa yule mwenye mamlaka ya kufanya hivyo, kama mtawala. Kwa mfano, kama kuna vitu vinahitaji kuvunjwa au mtu anatakiwa apigwe, basi hiyo ni kwa amri ya mtawala, na wale waliopewa mamlaka na mtawala mkuu wanaweza kufanya hivyo, wataondosha munkari kwa njia hizo, na sio watu binafsi wakachukua hatua mikononi, ila itakapokuwa hakuna fitna baada ya hapo, kama vile mwalimu kumpiga mwanafunzi wake ikitokea ikibidi kufanya hivyo, mfahamu. Kama vile baadhi ya mashekhe na baadhi ya maimamu walivyokuwa wakiwapiga wanafunzi wao katika baadhi ya madarasa, pana visa virefu lakini haina haja kuvitaja, lakini kwa lengo la kuwatia adabu na sio lengo la intiqam. Haya, kadhalika mzazi kumpiga mwanawe ikiwa hakuna budi kufanya hivyo, kumtia adabu mtoto au kumuharibia kitu chake fulani, ukampokonya kwa kiharibu kwa kuona kwamba kina madhara na yeye, hayo ni mamlaka wewe uko nayo. Ama mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine akamfanyia vurugu kwenye nyumba yake, akamvunjia kitu chake au akampiga, jambo hili halitakiwi, kwa sababu litasababisha fawdha, watu wakawa kila mmoja anachukua mamlaka ya kumpiga mwenzake, haitakiwi. Kwa tunazungumzia suala la kuondosha munkar kwa mkono, kwa tumezungumza masala ya kuharibu vitu, kupiga. Kwa mfano, katika vitabu vya fiqh ukisoma katika madhahibi zote nne wanazungumzia suala nini hukumu ya kuvunja alatu tarabi wal malahi, kuvunja ala na zana za muziki kal'ud wat-tumbur was-sunuj, kuvunja kama ud ni kama gita, kuvunja vitu kama upatu, ngoma na vitu vinginevyo, kapasua pasua. Katika hukumu ya kisheria wanasema kwamba kikivunjwa kitu kama hicho, basi hakuna fidia ndani yake, hakuna fidia, kwa sababu ni katika vitu ambavyo vinatakiwa vivunjwe, katika alatu almalahi. Kadhalika kuondosha munkari kwa kusema, kuondosha munkar kwa kusema, yani kuamrisha jambo la kheri au kukataza jambo la shari. Na sasa hapa panahitaji uangalifu wa hali ya juu, kwa sababu watu wanaosemeshwa wako katika hali tofauti. Watu hawako katika daraja moja wala katika aina moja. Kwa kila mmoja anatakiwa asemeshwe kwa namna alivyo. Na hili ndilo ambalo limekosekana kwa watu wengi sana. Mtu anapozungumza na baba yake, au ataka mtu anapozungumza na rafiki yake na jamaa yake, ni kama ndio hivyo hivyo azungumze na baba au na mama, jambo ambalo haliwezekani. Haliwezekani kabisa. Kwa sababu wewe ukikaa na baba yako, kwanza siku zote akuona wewe huna akili, bado mdogo hujakuwa, kwa sababu ameshuhudia kuzaliwa kwako. Mtoto mdogo ataniambia nini huyu? Nimekuwa sasa ajua. Hata uwe mkubwa vipi, wewe heshimiwa, lakini ukifika kwa baba bado wewe bado hajakuwa na hajakuamini wewe barabara. Anaweza akamsikiliza mtu mwingine jahi, lakini wewe asikusikilize tayari, kwa sababu ana kitu kukudharau wewe bado katika baadhi ya mambo. Sasa umemkuta baba yako yeye ni mlevi, alafu unazungumza naye kwa lugha ya kwamba kama vile unavyozungumza na watu wengine, haitawezekana. Baba yako tariku swala, baba yako ni mushriki. Wewe soma tu habari sanabiullahi Ibrahim alipokuwa akimwambia baba yake, ya abati ya abati ya abati, eh baba yangu. Anazungumza kwa lugha ya upole na ihtiram na baba yake. Kwa hiyo jaribu kutumia mbinu mbalimbali, kwa sababu lengo si kumkomoa na kumuonyesha kwamba wewe wajua, lengo ni kumnasua pale aliko. Tumia njia mbalimbali za kumrai na kutumia hishma na ada. Basi hivyo hivyo baba wa mwenzako, mtu aliyekuzidi kiumri, anaweza kukuzaa watu wazima, ujue namna gani ya kuzungumza nao katika kuwakataza munkar. Pengine anakunywa maji kwa mkono, ameshika glasi kwa mkono wa kushoto, ambaye mzee tumie mkono wa kulia. Sawa, lakini sasa mbona kijana mdharau sasa anaambia kwa ukali namna hii? Unaweza kutumia lugha nyingine tofauti, akafahamu kwamba wewe umezungumza kitu gani. Ule ile munkar ukaukataza, lakini ukajua namna ya kumwambia. Kwa hiyo kadhalika rafiki yako, kadhalika mtoto, kadhalika na mwingineo, na hivyo hivyo wenye mamlaka na jah, watu wasiojua kabisa, watu wenye kujua lakini wana inadi. Kuna watu wengi wana jeuri. Kwa hiyo ujue kila mmoja uzungumze naye kwa namna gani. Na hii ni fani katika fununi za lugha ya Kiarabu kwenye ilmu al-maani. Ikawa unawasemesha watu لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. منينو كوانا كوافقيانا ومقتضى وحال إليفيو. كل جانب مهم سانا واتو تكيو لفهامو ونوزا كوكوسيا كتير كوكتازا ماوفو أو كوامبريشا ميما كوكوسيا ويوي وكوالا ومواتو فما واتو أبا وقوم وفذالي قوم ينوح فذالي واتو ونوح واتو أهابا وانا وقوم كوم بنوهي مونيوي هجوي كوزنغومزا نواتو umekosa utaratibu. Na kizungumza hivi haina maana kwamba wewe basi ufanye muashara na watu na uingiliane nao katika kile jambo lao, wakiingia kwenye munkar na wewe uingie, wakienda disco uende nao kwenye matambiko nayo humo. Nini hikma? Wajua hikma, ikawa hikma yeye kupelekea kuingia na wao katika munkari wao, na sikusudi hivyo. Kataza maovu na amrisha mema, kila kitu kiweke mahala pake. Na wale wewe usiathiri nafsi yako katika hilo ukaingia katika batili pamoja na wao. Na ikiwa haiwezekani kabisa, basi ni kuchukia. Walichukia jambo lile, kwa maana waondoka mahali hapo, utaki kuliona jambo hilo, moyo wako umechukia, kuonyesha kwamba moyo wako umelichukia jambo hilo. Kwa hiyo haya ndio ambayo wanatueleza wanawachuoni kupitia hadithi hii. Na munkar katika kuondoshwa kwake, iwe ni kwa mkono au kwa kusema, ikiwa kama utafanya hivyo, kama utakataza munkar ukazalisha munkar mwingine kama huo, basi waambiwa ni haramu kuondosha munkari huo. Au utakapokuwa umezalisha munkari huo unaokataza, kule kukataza kwako kumezalisha munkari mwingine mkubwa zaidi kuliko ule, pia ni haramu zaidi. Sasa kwa hili lazima pia nalo likadirie. Unaweza kufanya jambo dogo ukaona huu ni munkari na uondosha, alafu pakazalikana jambo kubwa zaidi la munkari. Na haya ndio ambayo hawayafahamu makhawarij. Wao watakutumia nguvu katika kila mahali, hata kama kutakuwa na madhara makubwa yatakayopatikana, wao hawajali, ili mradi tukafanya kitu fulani aonekane kwamba kaondoa munkar, alafu balaa kubwa linawashukia Waislamu. Ni makosa yote ni kutokufahamu hatua za kuondosha munkar, kwa sababu Mtume SAW ameanza na kuondosha kwa mkono, kisha inafuatia ikiwa huwezi, basi kinachofuatia ni kusema. Huwezi kusema, basi chukia, onyesha kwamba wewe umechukia, hata kama kuondoka katika majlisi hiyo ukaondoka mahali hapo, kuonyesha kwamba wewe huko radhi na jambo lile. Kwa hiyo hayo ni katika mambo yanayozingatiwa, na hawayajui haya ila watu walio soma na wakakaa katika madarisi za ilmu, wakafahamu taratibu za da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam.